złotych. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 22 września, minęła 18. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Mieszkańcy Głogowa umacniają wały. Przez miejscowość przetacza się fala na Odrze. Liban może stać się kolejną Gazą, ostrzega sekretarz generalny ONZ. Przyszła jesień. Pogoda zmieni się od połowy tygodnia. Pojawią się deszcz i silny wiatr. Fala kulminacyjna na Odrze przechodzi przez Głogów. Sytuacja jest opanowana, ale wciąż niepewnie jest w okolicznych wioskach. Sytuację w regionie monitoruje specjalny wysłannik Polskiego Radia Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, powiedz, co się tam dzieje? Jesteśmy przed zabytkowym pałacem w Czernej, kilkanaście kilometrów za Głogowem. Tu dzień i noc kilkadziesiąt osób uwija się przy napełnianiu worków z piaskiem. Mimo trudnej sytuacji nastroje są pozytywne. 7 worków w ciągu minuty potrafią napełnić, tak? My akurat zajmujemy się tutaj rozkładaniem worków, po czym przekazujemy je dalej, żeby napełniano je piaseczkiem. Jak w fabryce. Dokładnie tak. Każdy ma jakieś swoje zadanie i praca bardzo sprawnie idzie, taśmowo. No ja akurat teraz rozkładam worki, jak pan widzi, ale wcześniej przez godzinę ładowałam na spokojnie piasek do worku, więc tutaj dosłownie każdy pracuje. 14. 12. Głównie pakujemy worki z piaskiem. Trzeba pomagać, jak jest problem, to trzeba pomóc po prostu. Wcześniej w akcji brali udział także więźniowie z zakładu karnego. Worki są transportowane na wał. Są przesiąki, ale natychmiast są łatane. Wszyscy liczą, że solidarnie uda się obronić wał. Relacjonował Mariusz Pieśniewski. W Lewinie Brzeskim na Opolszczyźnie strażacy i wojsko wypompowują wodę. Burmistrz Artur Kotara mówi, że zalana jest między innymi ulica Marzanny, część ulicy Moniuszki czy Aleja Wojska Polskiego, a przejazd tamtędy jest niemożliwy lub bardzo utrudniony. Mamy tych kilka zlewni, to jest właśnie rejon ulicy Wojska Polskiego, Mickiewicza, Sikorskiego, to głównie i rejon oczyszczalni ścieków. Tam gromadzimy najwięcej siły, te największe pompy tam pracują już i mamy nadzieję, że do jutra jakby tą główną wodę po prostu spompujemy. Woda jest wypompowywana z posesji, ale jak relacjonują mieszkańcy, jej poziom w kanalizacji jest tak wysoki, że studzienki jej nie przyjmują. Nie ma prądu, więc nie ma jak przechowywać w lodówce jedzenia. Na ulicy Kościuszki, koło komendy policji. Już woda zeszła, ale no w piwnicy mamy jeszcze ponad metr wody. Zauważyłem właśnie, że ze studzienek woda wybija, wszyscy wypompowują, no i ten poziom się podnosi. My na razie czekamy po prostu. Bo u nas taki blok, ja z Moniuszki ulicy, stoi takie nietce. Z jednej strony woda i drugiej, ale całą noc pompowali i dzisiaj od rana pompują. Trzeba trochę obejść. Służby pracują nad udrażnianiem dróg. Ministerstwo Rolnictwa zgłosiło się do Komisji Europejskiej o pomoc z Funduszu Rezerwy Rolnej dla producentów żywności dotkniętych przez powódź. Po określeniu wielkości strat komisja deklaruje pokrycie części szkód. Jak mówi minister Czesław Siekierski, w tej chwili pomoc rolnikom jest udzielana na bieżąco. Jeśli chodzi o pasze, materiał siewny i inne środki produkcji, od października można oczekiwać zwiększonych dopłat bezpośrednich, dodaje szef resortu rolnictwa. Chcielibyśmy jak najszybciej także realizować wypłaty za te straty, które rolnicy ponieśli, które są, będą ewidencjowane w tych protokołach, nad którymi pracują specjalne komisje powołane przez wojewodów. Także no, inne sprawy związane z utylizacją, czy no, choćby z finansowaniem wapnowania gleb, bo gleby wymagają wapnowania, które jest niezbędne na przywrócenie ich zdolności produkcyjnych. O pomocy dla poszkodowanych rolników Czesław Siekierski ma rozmawiać jutro na Radzie Ministrów Rolnictwa Unii Europejskiej. Informacje dotyczące sytuacji powodziowej na bieżąco w Polskim Radiu 24. Sekretarz generalny ONZ ostrzega społeczność międzynarodową. Liban może stać się kolejną Gazą, jeśli dojdzie do eskalacji między Izraelem a Hezbollahem. To, co mnie martwi, to możliwość tego, że Liban stanie się kolejną Gazą, powiedział Antonio Guterres przed szczytem ONZ. Ostatniej nocy na Izrael wystrzelono 150 rakiet, głównie z terytorium Libanu. 3 osoby zostały lekko ranne. To pierwsza odpowiedź na wybuchy pagerów i krótkofalówek, oświadczył Hezbollah w mediach społecznościowych. W odpowiedzi na atak armia Izraela ostrzelała cele Hezbollahu, w tym wyrzutnie rakiet. Papież po raz kolejny wezwał do modlitw o pokój. Franciszek spotkał się z wiernymi na placu Świętego Piotra na południowej modlitwie Anioł Pański. Po niej odniósł się do toczących się obecnie wojen. Bracia i siostry, modlimy się nadal o pokój. Niestety na frontach wojen napięcie jest bardzo wysokie. Niech wysłuchane będą głosy narodów błagających o pokój. Franciszek wymienił to Ukrainę, Bliski Wschód i Mianmę. W przyszłym tygodniu czeka nas zmiana pogody na jesienną. Tak wynika z najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii. Choć mamy już astronomiczną jesień, to za oknem wciąż typowo letnia aura. Słońce, bezchmurne niebo i ponad 20-stopniowe temperatury będą towarzyszyć nam również na początku przyszłego tygodnia. W połowie pogoda ma zmienić się na jesienną, prognozuje synoptyk IMGW Ewa Łapińska. Zarówno w środę, jak i w czwartek, oprócz frontów, miejscami opadów deszczu, spodziewamy się też silnego wiatru. W przyszły weekend termometry pokażą maksymalnie od 12 do 16 stopni Celsjusza. W nocy temperatury spadną poniżej 10. To przedsmak tego, co będzie nas czekać w najbliższych 3 miesiącach. Te przyniosą typowo polską jesień, czyli zarówno w kolorach złota, jak i szarości. Te 3 najbliższe miesiące temperaturowo w normie, opadowo troszeczkę powyżej. Jesień potrwa do 21 grudnia. Michał Fabisiak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc bezchmurna. Lokalnie dadzą się we znaki mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. Będzie od 5 stopni miejscami na północnym wschodzie i w centrum do 10 na zachodzie i południu. Poniedziałek słoneczny, w drugiej połowie dnia więcej chmur pojawi się na zachodzie. I jeszcze ciepło, od 20 stopni nad morzem do 25 na południu i wschodzie. Autopromocja. Nagradzany w kraju, doceniany nawet za oceanem. Jest właściwie supergwiazdą. Wirtuoz saksofonu, a zarazem producent hip-hopowy. Kuba Więcek i jego zespół Hoshi zagrali w sierpniu na Dziedzińcu Kultury w Warszawie. Retransmisja tego koncertu już dziś, tuż po 19:00. Polecam serdecznie. Gosia Jakubowska. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:07. Trzecia strona medalu. Przy mikrofonach niezmiennie Krzysztof Łoniewski i Norbert Michalek. Przypominamy te najważniejsze informacje, te wiadomości ze świata sportu. To na przykład te piłkarskie i że koszula zawsze bliższa ciału. Zaczynamy od PLK Ekstraklasy. Dzisiaj 3 mecze, 2 zakończone. Stal w Mielcu pokonała Motor Lublin 1-0. Raków Częstochowa rozbił przed własną publicznością 5-1 Zagłębie Lubin. Trwa mecz w Poznaniu. Lider tabeli Lech gra ze Śląskiem Wrocław. Na razie z czerwoną latarnią tej tabeli i w 37 minucie tego spotkania mamy remis 0-0. No to jeszcze o skokach narciarskich, ale nie tych jeszcze na śniegu. Paweł Wąsek wygrał konkurs indywidualny letniego Grand Prix w skokach narciarskich w Rasnowie w Rumunii. To ja przypomnę, że trwa szlagier na Etihad. Wracamy do piłki nożnej. Mówimy o najlepszej lidze świata, czyli Premier League. Manchester City gra z Arsenalem. 36 minuta tego spotkania. Remis 1-1. 9 minuta prowadzenie The Citizens. Haaland wyrównał Calafiori, gracz obecnie Arsenalu, wcześniej Romy, Bolonii, Bazel między innymi, tak. Oraz Genoi. No to jeszcze dodam informację o Filipie Maciejuku, który zajął 28 miejsce w kolarskiej jeździe indywidualnej na czas podczas Mistrzostw Świata w Zurychu. No to jeszcze jedna informacja piłkarska. Uczepiłem się tej piłki. Bayer Leverkusen pokonał 4-3 w hitowym starciu w Bundeslidze. Wolfsburg w składzie gości Kamil Grabara i Kuba Kamiński. Leverkusen strzeliło gola w 3. bądź 4. minucie doliczonego czasu gry na 4-3. Dobrze, to teraz gramy, teraz Fatboy Slim, a potem Norbert, co przygotowaliśmy? No między innymi flipery, między innymi gość Bogusław będzie. Mamiński, tak, tak, będziemy rozmawiali o Biegni Warszawa i wiele ciekawych spraw. Proszę z nami zostać. Fliperów przede wszystkim. A kto nie jest ciekawy, kto nie grał we flipery? Mistrzostwa Europy. Podniesie rękę. 22,7 trójek, przypominamy numer telefonu do nas w każdej sportowej sprawie. Through the hard times. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Nasz telefon, przypomnę, 2 2 7 3. A witam, witam, dzień dobry, pozdrawiam serdecznie, ale taki też malutki kamyczek do ogródka. Nie znam hiszpańskiego, ale wiem, że jednak L w hiszpańskim czyta się jako J, więc nie Pelo Bilbao, tylko Peyo Bilbao. Przyznajemy rację, tak jest. Przekażemy Henrykowi Sytnerowi, rzeczywiście tak jest. Potrafimy przyznać się do błędu. Dziękujemy za ten telefon 22 7 3. Tymczasem w naszym studiu zameldował się Bogusław Mamiński, tak jak wspominaliśmy na początku audycji, legenda biegów średnich w naszym kraju oraz organizator wielkiego biegu masowego, jakim jest Biegnij Warszawa. Dzień dobry, panie Bogusławie. Dzień dobry państwu. Zanim porozmawiamy o Biegnij Warszawa, to ja bym chciał, panie Bogusławie, przypomnieć młodszym słuchaczom, bo zadaniem Polskiego Radia jest edukować słuchaczy o pańskich osiągnięciach biegowych, no bo pan był wicemistrzem świata w biegu na 3000 metrów z przeszkodami i wicemistrzem Europy. Tak, zgadza się, bardzo się cieszę, że właściwie po takim odległym czasie, bo jednak to ponad 40 lat temu było, a jeszcze się wspomina biegaczy z tamtych czasów, no to bardzo miło jest. Ale... i nam, i moim kolegom pewnie. No właśnie, warto sobie zawsze przypomnieć te czasy. To było dawno, tak jak pan wspomniał, ale warto. Szkoda, że nikt nie idzie w pańskie ślady, panie Bogusławie, na tę chwilę. Działając właściwie przy Polskim Związku Lekkiej Atletyki jako członek zarządu, próbowałem coś zrobić. troszeczkę się udało, to nie chciałbym przypisywać, ale czy Adam Krzot, czy Marcin Lewandowski, to z tamtego czasu tak naprawdę. No tak, ale ja mówię o tym pańskim dystansie, o tych 3000 metrów z przeszkodami. Wiadomo, że mieliśmy znakomitych biegaczy w biegach średnich. Ja myślę, że była szansa, ale troszeczkę zaprzepaszczona. Myślę, że za wcześniej młodzi zawodnicy, bardzo zdolni, zresztą zapowiadający się bardzo dobrze na przeszkodach, gdzieś tam się pogubili z polityką startową i za wcześniej wywrócili się na tych przeszkodach za bardzo, czy tam byli zdecydowanie na bardziej na zarabianie środków zbiegania i szkoda, że poszli w tą stronę, bo to jednak stadion i bieżnia wymaga troszeczkę cierpliwości i naprawdę wielkiego zaangażowania, żeby na imprezach, biegach średnio-długich, stadionowych osiągnąć jakiś sukces. Panie Bogusławie, teraz przechodzimy do Biegni Warszawa. Bardzo panu dziękujemy, że zdecydował się wybrać nas trójkę patronem swojego biegu. Wielka impreza masowa. Która to już będzie edycja? To jest 16. edycja i bardzo się cieszę, ponieważ to jest kolejny rok, gdzie współpracujemy, a nasze biuro Biegnij Warszawa jest właściwie po sąsiedzku z drugiej strony waszego gmachu. No tak. Od 15 lat. Możemy sobie kanapki rzucać. Tak jest, ale też się cieszę, bo tutaj naprawdę wasza stacja przepięknie też promuje biegi i właściwie edukuje potencjalnych biegaczy, takich niekoniecznie profesjonalnych, ale profesjonalistów, ale jednak dużo robicie dla tego biegania powszechnego, z czego się bardzo my i organizatorzy cieszymy i chętnie się z wami podzielimy. I tu będzie doskonała okazja właśnie za 2 tygodnie, dokładnie 5, w sobotę 5 października sprzed waszego gmachu, bo wystartuje duża ilość już na dzień dzisiejszy. Zbliżamy się do 6000 uczestników, ale impreza, która jest taką imprezą od lat, właściwie chyba 14, maszeruje, kibicuje, a to jest z okazji Światowego Dnia Marszu i taki od 2010 roku zaczęliśmy ją promować i okazuje się, że już jest ponad 5000 uczestników chętnych wzięcia do udziału i kibicowaniu tak naprawdę, czy wspieraniu swoich najbliższych w biegu. Impreza biegowa, impreza tak naprawdę dla każdego. Tak, tak. Nie tylko dla tych osób, które biegają, ale które chcą być aktywne. To znaczy przede wszystkim moja idea wcześniej z Run Warsaw i kontynuacją Biegnij Warszawa jest taka, i to było moim marzeniem w czasie tam, jak miałem swoją przygodę z 10-letnią z klubem włoskim, zawsze zazdrościłem przed 20 ponad laty, jak to się odbywało w krajach zachodnich, że biegało tysiące ludzi, a u nas średnio biegu biegało po około 200 osób. To były zupełnie inne czasy. No i trafiła się taka okazja właśnie jedną z firm sportowych, która się mocno zaangażowała. No i rozbiegaliśmy tą Polskę i teraz to wszystko pięknie funkcjonuje, ale naszą ideą, czy moją ideą jest to, żeby przede wszystkim program zachęcał uczestników do aktywności, czyli tych początkujących tak naprawdę, a już potem ten cel współzawodnictwa dla nas to jest drugorzędną sprawą. Ja w ogóle jakby może nie, że jestem przeciwnikiem, ale dla mnie liczy się frekwencja i masa uczestniczących, którzy tak naprawdę w czasie naszej imprezy załapuje to coś i zaczyna być systematycznie aktywnym uczestnikiem. Panie Bogusławie, tak sobie myślę, no bo my w tym bieganiu obydwaj siedzimy od lat. Jeżeli ktoś się porywa na dystans 10 km, z jednej strony jest to taki dystans na wyciągnięcie ręki, ale do takiego dystansu trzeba już się szykować, trzeba trochę biegać. Z marszu się go nie da pokonać. Lepiej wziąć udział w tym roku w Maszeruje, Kibicuje i przygotować się do startu za rok. No więc akurat jeśli chodzi o ten dystans 10 tysięcy metrów, to jeszcze jest bezpieczny, natomiast w naszym programie zawsze cały wrzesień przeznaczamy raz w tygodniu spotkania edukacyjne przy Alei Tomasza Hoffera 2 w odległości 200 metrów z tego miejsca, gdzie przede wszystkim odbywa się teoretyczna lekcja przed treningiem i w każdą sobotę o godzinie 10 próbujemy przygotować uczestników. Wasz młody trener był gościem audycji Biegam, bo lubię. Świetny chłopak. Czyli wszystko przekazał, więc no oczywiście inwestycja w młodych. Absolutnie tak, świetny chłopak i rzeczywiście warto go posłuchać, przyjść na takie zajęcia, bo to nie są tylko zajęcia biegowe, prawda? Bo to jest tą samą, że to są zabawy biegowe. Tam po prostu jest ciekawie, interesujące. No, ale przede wszystkim część teoretyczna, ponieważ ja jak się zajmowałem trenerką na poziomie, można powiedzieć, profesjonalnego biegania, prowadząc zawodników klasy mistrzowskiej międzynarodowej, to taką jednak z doświadczenia zawsze przeprowadzałem dzień przed rozmowę i rozmawialiśmy na temat treningu, dlaczego to robimy i o co chodzi w tym wszystkim, więc potem ten trening się realizuje zupełnie z innym nastawieniem, z takim pozytywnym, wiedząc o co chodzi tak naprawdę w tym treningu. No, to jest i temu człowiekowi, który go prowadzi, tak? Tak jest. Panie Bogusławie, na zakończenie, rozumiem, że wolne miejsca jeszcze są, można się spokojnie na tę dyszkę zapisywać i jak pana znam, no to trasa będzie bardzo ciekawa, Biegnij Warszawą. Tak, trasa jest właściwie cieszyła się powodzeniem ubiegłorocznej edycji, więc powtarzamy tą samą trasę i start z tego samego miejsca. W skrócie pan opowie? Tak, oczywiście. Spod Trójki startujemy. Na kilka godzin, tak, będzie ulica Rozbrat bardzo, że tak powiem, oblężona uczestnikami nie tylko Biegnij Warszawa, ale również maszeruje, kibicuje. Książęca, biegamy na Most Siekierkowski, Stadion Narodowy, Nowy Most Poniatowskiego, tak w skrócie powiem, do Ronda de Gaulle'a, Nowym Światem, tamką zbiegamy na dół i właściwie zostaje długa prosta z metą na ulicy Łazienkowskiej. Świetna, szybka trasa, można się rozpędzić i próbować bić życiówki. No tak, z czego nie powieram, bardziej nastawiliśmy się w tej edycji na, że tak powiem, taką muzyczną zabawę, aha, gdzie praktycznie przy każdym kilometrze będą uczestnicy wspierani dobrą muzyką. A ta biegowa brać jest taka, że lubi przystanąć i nawet zatańczyć, zwłaszcza biegaczki. To właśnie ten nasz bieg tym się charakteryzuje, że to ma być tak naprawdę zabawa biegowa, zachęcająca forma, a element współzawodnictwa zostawmy na pozostałe biegi. To ja jeszcze o tych rekordów życiowych. Podobno jest tak, że trzeba się w sporcie dobrze bawić, a te rekordy przyjdą same. I panie Bogusławie, pan potwierdza? Tak, oczywiście tak. I no, w ogóle całą przygodę należy rozpocząć od właśnie takiej fajnej zabawy. Przede wszystkim zachęcić, jak wiecie państwo, no ze szkoły nikt mile nie wspomina biegania. To tylko dlatego, że od razu stawiano jeszcze nieprzygotowanym uczniom cele, do których nie byli przygotowani i byli tacy niezniechęceni. Jednak potem po jakimś czasie, to nie tylko nawet na poziomie szkół, ale również z profesjonalistami, z którymi miałem do czynienia, między innymi pięściarzami, którzy trenowali na zgrupowaniach, znane nazwiska, medaliści mistrzostw świata i Igrzysk Olimpijskich, nigdy nienawidzili biegania, a dzisiaj biegają. Znam takich również i piłkarzy, także dużo się dzieje. Tutaj absolutnie się zgadzam, musi być najpierw forma taka zachęcająca, musi być przyjemna zabawa, jest potrzebna na ten krótki okres czasu, a potem tak naprawdę już nie trzeba zachęcać za bardzo, bo już wszyscy chodzą na systematyczne zajęcia. I wszyscy zalewają się endorfinami i żyje się po prostu łatwiej. Przypominamy, aktywność fizyczna, sport jest podstawowym warunkiem długiego życia w dobrym zdrowiu. Bogusław Mamiński, wicemistrz świata Europy w biegu na 3000 metrów z przeszkodami oraz organizator Biegnij Warszawa, był gościem z trzeciej strony medalu. Dziękuję panie Bogusławie. Dziękujemy. Bardzo dziękuję tym, którzy się zarejestrowali. Myślę, że tej przygody na pewno żałować nie będziecie. Proszę się rejestrować. Kto żyw, niech startuje w Biegnij Warszawa. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Kłaniam się. Muza muzą, a w pokoju sam, moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas, mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lepiej. mocny skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Kto za mało lata nie grał na fliperach? Okazuje się, że tę niewątpliwą frajdę można usystematyzować i stworzyć rozgrywki rangi mistrzostw kraju, kontynentu, a nawet świata. W Warszawie odbył się czempionat Starego Kontynentu. Dariusz Urbanowicz próbował odkryć nutę sportu w zmaganiach przy stołach pinballowych. Paweł Nowak, Muzeum Fliperowe w Warszawie, Mistrzostwa Europy, 18 już. No co, gramy? Co gramy? Pinballe. Flipery. Bo to flipery w Polsce, tak? Raczej nazwa funkcjonuje. Taka fliperowa, bardziej europejska nazwa fliperowa, ze Stanów pochodzą, czyli tak pinball po amerykańsku. Masa tych fliperów. Ta masa, 90 fliperów, prawda? To nie jest jakaś wielka masa. Tutaj gramy teraz klasyczki, czyli 70s and 80s, czyli systemy te wczesne komputerów. Lata 70, 80. Taka młodość się przypomina, no. Troszkę. Tak, tak. Też to wyobraź, jaka jest tutaj, powiedzmy, rozpiętość wiekowa. Widzimy tutaj 20-latków i 60-latków. Rozrywka dla każdego. Tam jest chłopaczek w czapce Pikachu, a nie wiem, on ma 12 lat. No możliwe, aż późna godzina trochę. Taki jest sport. No będziemy grać 3 dni. Przedstawiciele 18 państw europejskich. Są to z nami łącznie 256 zawodników. Jaki jest system gier? Na czym to polega? Dzisiaj gramy kwalifikacje, cały dzień. Mierzymy się z zawodnikami, których losuje komputer, a więc nie ma żadnego przypadku. Musisz zagrać naprawdę kilkanaście gier dzisiaj, żeby przejść do następnego etapu. Tutaj nikt nie sfarci, nikt nie przejdzie dalej, jeżeli naprawdę nie będzie dobrym zawodnikiem. No a potem po kwalifikacjach, co dalej? No, wchodzimy w fazę pucharową już. Czyli będzie face to face granie na konkretnych maszynach, no i tam już nie ma przebacz. Przegrywasz, nie ma cię. Ja pamiętam z dzieciństwa oczywiście Terminatora, Indiana Jones, Gwiezdne Wojny. Zabójczą broń pamiętasz, no, Brudny Harry, taki wiesz, fajniejszy tytuł, który się pamięta, Brudny Harry w ogóle jak wybijasz kulę, to łapiesz za rękojeść kolta, wiesz, to jest ten fajny klimat. Andrzej Cieślik, gracz fliperowy. Z czego się bierze to, że pinball staje się pewną religią? Po pierwsze spotyka się tu wspaniałych ludzi. To są ludzie z pasją. Nie uwierzysz, czym niektórzy się zajmują poza fliperami. Także tu jest fajne miejsce na spotkanie i opowieści o różnych rzeczach. Są tu ludzie, którzy grają w kapelach rockowych. Są tu ludzie, którzy są jakimiś artystami lub składają jeszcze stare samochody oprócz starych fliperów. Więc naprawdę ta pasja, która jest we fliperach, ona pokazuje, że w ogóle ludzie są pełni pasji. I tu spotykasz tylko ciekawych ludzi. Początek lat 80. jakaś gralnia. Wyciągane 2 złote z kieszeni mamy. 500 metrów, gra, 3 minuty i z powrotem kombinowanie, skąd wziąć dwójkę. Powiedz mi, bo próbuję zrozumieć, gdzie tu jest sport? 12 godzin na nogach wymaga już pewnej sprawności fizycznej, dlatego że po 8 godzinach nie odechciewa ci się, kiedy nadal masz siłę stać, dalej grasz i jesteś skupiony, żeby grać pinball. Mnóstwo reguł, mnóstwo zasad, okej, to siedzi w głowie, ale również fizyczna gra. Jeśli poobserwujesz, dużo trząchania maszyną, oczywiście tilt jest i można skasować grę, ale też ramiona pracują. Marcin Kisiel, w zeszłym roku wicemistrz Polski, a w tym roku nawet nie wszedłem z 16 w swojej grupie, więc tam około 100 na miejscu, więc cieniutko. No i tak za bardzo chyba chciałem i się spaliłem i słabo. Choć gracze są z górnej półki, bo przyjeżdżali ze wszystkich regionów Europy, potrafią grać, grają na bieżąco i no, wiedzą dużo, jak grać. To trzeba nie tylko umieć w odpowiednim momencie uderzyć, ale też znać jakby zasady dokładnie, scenariusz. Bo co z tego, że na przykład w moim przypadku, że jestem ogólnie w miarę dobry, potrafię na maszynie grać na jednej kółce nawet pół godziny, jak na przykład nie znam scenariusza, to mogę walić w puste cele, co nie dają nic, no i tak jestem w tyle, nie? A przychodzi gość, kto ma maszynę obcykaną, każdy szczegół wie, co z czym połączyć, gdzie trzeba załączyć delikatnie, żeby dawało. No i tak na przykład miałem gierkę na Star Warsie, co ja grałem chwilę, miałem tam, nie wiem, 100 milionów, gościu grał połowę tego, 2,5 miliarda. No i koniec. Był moment taki, co pojechałem na każdy turniej, na którym był też jeden Polak w Europie. To jeździłem wszędzie, jeszcze pociągiem 12 godzin na samolot, później samolotem, więc to w ogóle był taki czas, gdy miałem 20 lat, to miałem dużo czasu, nie? Teraz już mam lat trochę więcej, no i ciężko jest tak jakby no, mieć każdy weekend na jakieś granie, co właściwie jadę gdzieś, no i mogę być tak, że pogram 3 godziny, eliminację i do domu, albo właśnie w czubie i walczę, nie? Na przykład w zeszłym roku doszedłem do finału Mistrzostw Niemiec, miałem pewne pierwsze miejsce, bo poszło mi bardzo dobrze w finale, dwie pierwsze maszyny wygrane, w trzeciej trochę słabiej i byłbym mistrzem Niemiec, gdyby nie w czwartej maszynie być na czwartym miejscu i się jeszcze zawodnicy obrócili. I tak to spowodowało, że spadłem na trzecie. Yeah, it's a ton of fun. Hey, Adrian, I counter. Nice, double bonus. Jak słychać, bardzo dobrze bawił się Dariusz Urbanowicz. Też by się dobrze bawił. Oczywiście, że tak. A jeśli chodzi o rywalizację, no to w turnieju głównym wygrał Escher Lefkow ze Stanów Zjednoczonych, a Polak w tej samej kategorii, Kuba Tkacz, był czwarty. Wygrał Amerykanin w Mistrzostwach Europy, zatem formuła tych mistrzostw była otwarta. W Poznaniu do przerwy w meczu Lecha ze Śląskiem mamy remis 0-0. Za to w hicie w Premier League niespodzianka do przerwy, bo Manchester City przegrywa 1-2 z Arsenalem, ale kanonierzy całą drugą połowę będą grali w 10, więc ten wynik pewnie ulegnie zmianie. Yeah. Yeah. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand, he's pointing at your head. You think you're mad, too unstable, kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar in a West End town, in a West End town, a dead end world. The East End boys, West End girls, in a West End town, a dead end world. West End boys, West End girls, West End girls, West End girls, yeah. Too many shadows, whispering voices, faces on posters, too many choices. If, when, why, what? I said, how much have you got? Have you got it, do you get it? If so, how often? Which do you choose, a hard or soft option? Yeah, well how much do you need? To the West End town, a dead end world. To East End boys, West End girls. In a West End town, a dead end world. To East End boys, West End girls. West End girls. Yeah, West End girls. Yeah. Do you need? In a West End town, a dead end world. The East End boys, West End girls. heart of glass or a heart of stone. Just you wait till I get you home. We've got no future, we've got no past. Here today, built to last. In every city, in every nation. From Lake Geneva to the Finland Station. Yeah. Been in a West End town in a dead end world. East End boys, West End girls. In a West End town, a dead end world. The East End boys, West End girls. West End girls. West End boys. West End girls. Yeah. West End boys. Żeby państwo nam nie zarzucali, że tylko podajemy wyniki z piłki nożnej, no to wynik siatkarski. Śląsk Malał Suwałki, AZS Olsztyn, druga kolejka plus ligi w setach 1-1. A teraz wsiadamy na motocykl i zapraszamy na rozmowę z jednym z najbardziej utalentowanych zawodników młodego pokolenia, Milanem Pawelcem. Rozmawiał z nim także utalentowany dziennikarz młodego pokolenia, Adam Malecki. Witaj w trzeciej stronie medalu w radiowej trójce, Milan. Cześć. Cześć, witam. Łapię cię na lotnisku, jesteś cały czas w rozjazdach. Ja chciałem zacząć od początku. Skąd się wzięła u ciebie miłość do motocykli? Tak, zarówno jak mój tata, jak i wuja jeździli na motocyklach. Zaszczepili mnie tym, od małego już zacząłem tak trenować z bratem. Zaczęliśmy od pitbajków, coraz wyższe motocykle, aż finalnie skończyliśmy Mistrzostwa Świata. Tak, patrząc na Tomyśl, jak jest położony, no to blisko Gorzów, czyli możesz wybrać Żużel, ale jest też Tor Poznań, czyli możesz szosę bardziej wybrać i tor. W stronę żużla nikt się nie pchał nigdy? Byliśmy, testowaliśmy na żużlu, jeździłem trochę, ale jakoś to nie to. Postanowiłem iść jednak w sporty motocyklowe i jazdy na asfalcie. Co to znaczy, kiedy taka tradycja, jak mówiłeś o wujku Andrzeju, o tacie Tomaszu, którzy no, naprawdę już są legendami w tym sporcie w Polsce, co to znaczy mieć to już gdzieś we krwi i być w tę stronę jakoś pchanym? No bo rozumiem, że przy stole wigilijnym to głównie się o motocyklach rozmawiało. Tak jak pan mówi, zawsze tam jest temat rozmowy o motocyklach. No bardzo fajnie się z tym czuję, że mam w rodzinie takie legendy. No i fajnie, fajnie ogólnie. No. Powiedz trochę o sobie, o młodym człowieku, który jest 17-latkiem, prawda? Jak twoje życie wygląda, oprócz tego, że się ścigasz? Ogólnie od czwartej klasy nie chodzę do szkoły, zacząłem prowadzić zdalny tryb nauki, bo kolidowałoby to z naszymi wyjazdami, także uczę się w domu. No tak, jak mam tylko czas wolny, to jeżdżę na motocyklu, trenuję na torze w Zielonej Górze. Mamy też tor crossowy u nas na działce, też czasami trenujemy. Treningi fizyczne cały czas, oczywiście z bratem na siłownię. Mamy personalnego trenera, z którym dużo trenujemy. No ogólnie nauka, siedzenie w domu, czasami na wakacje wyjedziemy z rodzicami, z chłopakami. W tym nawet naszym małym mieście jest co porobić. Czyli rozumiem, że fan klub już istnieje twój. No, coś tam jest, tak. A na pewno rodzinny, Pawelców. No, tego tak, na pewno. Czy krosówka w związku z tym idzie w parze z szosą? W czym to pomaga najbardziej? Tak, najczęściej trenujemy w zimę. Trenuję na 250 Honda. No i wytrzymałość, ogólnie kondycja też na takim motocyklu. Obojętnie, czy to będzie cross, czy jakiś flatrack, to zawsze pomaga w jeździe. Obecnie jeździsz w pucharze w Juniors Cup w Moto3. Do tego było jeszcze Red Bull MotoGP Rookies Cup. Co to są za serie, no i jak się w nich odnajdujesz? Red Bull Rookies Cup to jest na pewno seria jadąca przy Mistrzostwach Świata MotoGP. Jest to bardzo wysoki poziom, bardzo dużo szybkich zawodników. Tak naprawdę można powiedzieć 26 najszybszych zawodników na świecie. Udało mi się zakwalifikować do tej serii rok temu na testach. Naprawdę to jest bardzo wysoki poziom. Zajęłeś czwarte miejsce w deszczowym wyścigu, który już przeszedł do historii. No tak, udało się. Z którego miejsca? Z 25. Tak, 21 pozycji przeskoczyłem do góry. No, to był naprawdę fajny i zapamiętam do końca życia. A w Mistrzostwach Świata Junior GP to samo. Dużo szybkich, bardzo zaawansowanych i doświadczonych zawodników, młodych przede wszystkim. Fajna szkoła. Jeżeli ta seria towarzyszy wyścigom MotoGP, to do jakiego stopnia byłeś w stanie podpatrywać to, co rzeczywiście w tym weekendzie klasy królewskiej się odbywa? No jak mamy oczywiście możliwość, to idziemy gdzieś tam podpatrzeć zawodników z Moto3, bo to takie podobne klasy do naszej. Pytamy się ich o jakieś rady i uzyskujemy to. A kto jest twoim takim idolem, jeżeli chodzi o jakieś legendy z MotoGP z przeszłości? Mogą być też aktualni? No to z przeszłości Valentino Rossi na pewno, tak. To co osiągnął i wszystko tak naprawdę. Ty masz jaki numer startowy? 44. A, czyli blisko. Tak. Dodać dwójkę i będzie numer mojego idola. Były też kontuzje, to też pokazuje, jaki to jest sport, jakie to są prędkości, że trzeba się liczyć ze wszystkim. Co się wydarzyło takiego? Na początku sezonu, na pierwszej rundzie w Jerez de la Frontera, miałem wypadek w kwalifikacji, złamałem kość w ręce, no i wykluczyło mnie to z dwóch rund, ale pomimo szybkiej operacji u doktora Mira w Barcelonie, to już po tygodniu wróciłem na motocykl, zacząłem trenować i zacząłem się ścigać, więc tak naprawdę są kontuzje, ale się nie poddajemy i idziemy do przodu. A powiedz mi, co robisz w takim wolnym czasie, no jeżeli możesz spędzić jakoś fajnie czas jako 17-latek? Wyjeżdżamy sobie na naszą taką działkę, tam z kolegami spędzamy czas, jeździmy właśnie motocyklami, najczęściej to zawsze motoryzacja, jakiś Maverick, coś takiego w tym stylu. Czasami lubię z kolegą jeździć na ryby, sobie tak odpocząć od wszystkiego, pojechać sobie na jezioro, posiedzieć samemu w ciszy. Cały czas tylko czasami z kolegami i na ryby ewentualnie. Jaka jest historia twojego imienia Milan? To ma jakieś z włoską ligą związane, czy to nic takiego? Milan Kundera. Nie mam pojęcia, takie dostałem i tak. Nic mi nie mówiono o tym, że jakaś jest historia tego imienia. Dziadka Milana nie było? Nie było. Dobrze, a powiedz mi w takim razie, jeżeli miałbyś przejść taką drogę, no powiedzmy, że twoim marzeniem, a na pewno takim jest MotoGP, to nie są tylko dobre chęci, talent, tylko to też jest kasa, to są sponsorzy. I oraz ciężka praca przede wszystkim. Jest to do zrealizowania. W Polsce trochę ciężko ze sponsorami, ogólnie w motorsporcie i ciężko ten sport idzie, ale nam udało się znaleźć bardzo dobrych sponsorów. Można dojść tam na ten najwyższy level. A co twoja mama na temat jazdy? Na początku była ok, potem po kilku wywrotkach znowu stwierdziła, że mamy zakończyć sport, nie była za bardzo chętna, ale jak już powiedziała, że mamy siedzieć w domu i nic nie będziemy robić, to niech jadą. W końcu się zgodziła i teraz nawet nas wygania na motor. Jak czasami siedzimy w domu przed telefonami, to czasami nas wygania, tak. A jak kończysz wyścig, to dzwonisz do mamusi i mówisz, wszystko ok, mama. No, bardziej mama od razu do mnie dzwoni, bo się martwi, ale tak, zawsze jest telefon od mamy i zawsze jest. Gdzie można śledzić twoje poczynania? Na moich social mediach, na Instagramie, na Facebooku oraz na TikToku. Są też transmisje z wyścigów na Polsat Sporcie i zostały nam jeszcze Aragon i ostatnia będzie Walencja. Dzięki, wszystkiego dobrego, Milan. Dziękuję. Mama wygania Milana Pawelca na motocykl. Dobre, życzymy naprawdę mu samych sukcesów. Fajny gość z tego Milana, rozmawiał z nim Adam Malecki. No dobrze, to co? To gramy i zostały nam jeszcze piłkarskie ligi zagraniczne i będzie interesujące chociażby w sprawie tego, co dzieje się w tej chwili na Etihad w Premier League. They're justified and they're ancient Świetny utwór, prawda, Norbert? Wymuszam na tobie potwierdzenie. Zdecydowanie, zdecydowanie. No też świetnie jest w Anglii, no bo przecież Manchester City gra z Arsenalem. Manchester przegrywa 1-2. A co w pozostałych meczach? Sprawdzamy. Gerard! United wydawało się, że idzie ku lepszemu. 3-0 na wyjeździe Southampton, 7-0 z Barnsley w Pucharze Ligi. Ale po wczorajszym spotkaniu z Crystal Palace trener Ten Hag mówi tak. Występ był dobry, ale z wyniku jesteśmy niezadowoleni. 0-0 w derbach Londynu. Jednego w futbolu można być pewnym, to długa droga, a ja mówię, że przy takiej jakości w końcu przyjdą punkty i bramki. Przyszły już dla Liverpoolu po ostatniej dosyć szokującej porażce z Nottingham Forest spokojne zwycięstwo z Bournemouth, 2 bramki Nuneza. Liverpool odbija się w dobrym stylu, komentuje dziennik Guardian. Powody do zadowolenia także dla rywala z zamiedzy. Pierwszy w tym sezonie punkt Evertonu, a z Leicester można było nawet wygrać. W tym tygodniu spotkały się piłka nożna i wielka polityka. Premier Starmer, prywatnie psychofan Arsenalu, usłyszał od mediów pytania. Czy naprawdę powinien pan przyjmować od klubów Premier League darmowe wejściówki? Czy to nie konflikt interesów? Bo przecież rząd chce stworzenia niezależnego regulatora ligi. Wreszcie, czy to nie hipokryzja przyjmować prezenty i jednocześnie ciąć wydatki rządowe? Szef rządu odpowiadał w telewizji ITV w ten sposób. Zalecenie ochrony jest takie, że nie mogę siedzieć na trybunach, a gdybym to zrobił, to na zabezpieczenia trzeba by było wydać fortunę z pieniędzy podatników. Myślę, że większość ludzi uzna, że to uczciwe postawienie sprawy. Nawiasem mówiąc, ja wolałbym być oczywiście na trybunach. A my zerkamy na Etihad City, Arsenal. Ten mecz zadecyduje o tym, kto zostanie liderem. Londyńczycy mierzą się z maszyną do strzelania goli, zwaną też czasami Erlingiem Haalandem. Gdy on strzela po raz kolejny, my już się tylko śmiejemy. Ale nie pozwalamy, by to zaprzątało nam głowy całkowicie. Skupiamy się na sobie i na tym, co musimy zrobić. To Jorginho. Trener Guardiola mówi o rywalu z respektem. Arsenal to niesamowita drużyna. Oni byli naszą największą konkurencją przez ostatnie 2 sezony i to się nie zmieni. Stworzyli skład o niezwykłej głębokości. To młody zespół. Ostatnio City i kanonierzy spotkali się w marcu. Padł bezbramkowy remis. Z Londynu dla Trójki Adam Tombrowski. 53. minuta spotkania na Etihad i Arsenal ciągle prowadzi 2-1, ale przypominamy, że kanonierzy całą drugą połowę będą grali w 10. Byliśmy na boiskach Premier League, teraz zaglądamy na boiska La Liga. Od niedawna gra Barcelona z Villarrealem na wyjeździe. Robert Lewandowski oczywiście od pierwszego gwizdka sędziego. Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Mess pelota para Raúl y el gol. Marcó Raúl, Raúl, Raúl. Historia que hiciste, historia por hacer, porque nadie resiste tus ganas de... Gdybym miał podsumować tydzień w hiszpańskim futbolu w dwóch słowach, to byłyby to bramkarskie błędy. We wczorajszym starciu między Realem Madryt a Espaniolem piłka niefortunnie odbiła się do siatki od rąk Courtois, co wyprowadziło gości na stan 0-1. To zwiększyło tylko napór królewskich, którzy raz za razem ostrzeliwali bramkę rywali, a skuteczni byli Carvajal, Rodrigo, Vinicius oraz Mbappé. Real z meczu na mecz się rozkręca i pokazuje prawdziwą siłę swojego ataku. Główni rywale do tytułu. Barcelona dziś zmierzy się na Estadio Ceramica z Villarrealem, a Atleti zmierzy się na Vallecas z Rayo. Swoje pierwsze 3 punkty w sezonie zdobyła Valencia, która pokonała Gironę u siebie 2-0. Zostając przy Gironie i bramkarskich błędach, w czwartek zadebiutowała ona w Lidze Mistrzów przeciwko Paris Saint-Germain. Niestety, ale zespół Michela wyjechał z Paryża z niczym po fatalnej interwencji Gazzaniga w 90 minucie meczu. Falstart zaliczyła również Barcelona, która w 10 minucie meczu zapisała nowy, historyczny rekord za najszybciej zdobytą czerwoną kartkę w historii Ligi Mistrzów. Mecz zakończył się porażką wynikiem 1-2 i trener Hansi Flick musi zmierzyć się z fatalną formą Ter Stegena i pierwszą porażką Barcelony w tym sezonie. Nieco inne nastroje panują w Madrycie, gdzie Atletico doprowadziło do remontady z Lipskiem, zwyciężając 2-1 po golu w 90 minucie Jimeneza. Swoje spotkanie ze Stuttgartem wygrał także Real Madryt, ale tutaj wręcz przeciwnie, dzięki fenomenalnemu Thibaut Courtois. Wynik na 3-1 ustalił młody nabytek Los Blancos, czyli Endrick, a bramki dokładali Mbappé, Undaf i Rudiger. Nowy format Ligi Mistrzów pozwala na większy margines błędu, ale żeby zobaczyć jak duży, musimy poczekać jeszcze kilka kolejek. Po wielu latach oczekiwania powraca także Puchar Interkontynentalny, którym zagra Real Madryt. Odbędzie się on w Katarze, a Real będzie czekał w finale 18 grudnia na najlepszą drużynę, którą wyłoni turniej między najlepszymi drużynami innych kontynentów. Nie jest to przypadkowa data. Jest to święto niepodległości Kataru i druga rocznica finału mundialu w Katarze. Z Barcelony Dariusz Goemi. A Barcelona prowadzi z Villarrealem 1-0. Bramkę zdobył Robert Lewandowski. W piątej kolejce włoskiej Serie A przebojowy mecz derby Mediolanu rozpocznie się dziś wieczorem. Wczoraj w Turynie w meczu wagi ciężkiej Juventus bezbramkowo zremisował z Napoli. Rozpoczął się od wzruszającego pożegnania Wojciecha Szczęsnego. Totti al palo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco Totti a cambiare. Bianconeri, facciamo sentire a te. Bianconeri, dajmy odczuć Wojtkowi, że Juventus był i będzie jego domem. Tysięcy kibiców wstało z miejsc. Polak wygłosił wzruszające przemówienie. Otrzymał koszulkę z numerem 252. Tyle meczów rozegrał w barwach jednej z najlepszych europejskich drużyn. Był bardzo lubiany przez kibiców i dziennikarzy. Szanowali go nie tylko za świetną grę, także za inteligencję, niebanalne opinie i ogromne poczucie humoru. Próbka, pomeczowy wywiad Szczęsnego w studiu telewizyjnym, dawne asy włoskiego futbolu, Del Piero, były Costa Curta i Fabio Capello. Pada pytanie o przyszłość. Polak na to: moja kariera dobiega końca, więc muszę się teraz skoncentrować na zarabianiu pieniędzy. Dlaczego? Żebym nie musiał potem na stare lata komentować meczów w telewizji tak jak wy. Natomiast sam mecz nie zachwycił. Obie drużyny, zbliżając się do pola bramkowego rywali, zamiast przyspieszyć, zwalniały. Były zaledwie 3 celne strzały na bramkę. Zgodnym zdaniem ekspertów nieco lepsze było Napoli. Mimo to trener Juve, Thiago Motta, był zadowolony. Rozegraliśmy dobry mecz. Długimi okresami spychaliśmy Napoli, bardzo mocną drużynę, do głębokiej defensywy. Musimy jednak poprawić grę w ataku pod bramką rywali, ale idziemy w dobrym kierunku. Wszyscy zwracają uwagę, że był to trzeci bezbramkowy mecz ligowy Turyńczyków pod rząd. Dzisiejsza La Gazzetta dello Sport podsumowała krótko, posłucha. Trener Napoli Antonio Conte powiedział, że punkt wywieziony z Turynu jest bardzo cenny. Podkreślił, że w zespole drzemią ogromne rezerwy i pracuje nad tym, żeby je w pełni wykorzystać. Jeśli chodzi o wieczorne derby Mediolanu, zdecydowanym faworytem jest oczywiście Inter, który na dodatek będzie miał za sobą większość kibiców na San Siro, bo dziś jest gospodarzem. Ważą się losy nowego trenera Milanu Fonseki. Milan po prostu gra źle, bez ładu i składu. We wtorek w Lidze Mistrzów u siebie dał się totalnie zdominować Liverpoolowi i przegrał 1-3. Natomiast Inter po znakomitej grze w wyjazdowym meczu zremisował bezbramkowo z Manchesterem City, a nawet mógł ten mecz wygrać. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dziękujemy panu Piotrowi za tę świetną jak zwykle relację. Została nam jeszcze Bundesliga i też będzie świetna relacja Filipa Jastrzębskiego. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! W niemieckiej Bundeslidze bestia Vincenta Kompanego pożera następne ofiary. Tydzień temu 6-1 z Holstein Kiel, później Liga Mistrzów i rekordowe 9-2 z Dinamem Zagrzeb, a wczoraj 5-0 w Bremie z Werderem. Fantastyczny występ zanotował Michael Olise. Francuz strzelił 2 gole, dołożył do tego jeszcze 2 asysty i zasłużył na pochwałę trenera Kompanego. To naprawdę wyjątkowy talent. Cieszymy się, że mamy taką perełkę w zespole. To wręcz luksus. Musi jednak utrzymać ten poziom, by mieć miejsce w składzie. Olise dobrze współpracował z Harrym Kane'em, który też ma niemałe powody do radości. Jest już najskuteczniejszym Anglikiem w historii Bundesligi, a zajęło mu to nieco ponad jeden sezon. Bawarczycy są w znakomitej formie, tym bardziej, więc nie możemy doczekać się starcia z mistrzem. Bayer Leverkusen zaliczył następny szalony mecz. Wygrał dziś z Wolfsburgiem 4-3, dwukrotnie odrabiając straty. Stary, dobry Bayer Szabiego Alonso. Bramkarz Wilków Kamil Grabara czterokrotnie wyciągał piłkę z siatki, a grający na lewej obronie Jakub Kamiński popisał się asystą. Sezon znów bardzo dobrze rozpoczął Freiburg. Podopieczni Juliana Schustera pewnie ograli Heidenheim 3-0. Trzy zwycięstwa ma już także Eintracht Frankfurt, który tym razem pokonał Borussię Mönchengladbach 2-0. A my odliczamy już dni do być może najważniejszego meczu sezonu. W sobotę Bayern podejmie Bayer. Bawarczycy czyszczą dziś głowy na Oktoberfeście. Piwo leje się strumieniami. Golonka i Mia San Mia, czyli Bawaria w pełnej krasie. Oby strawiło się do soboty. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Powiem, że będzie barwniej i wesoło. Tak było. To jeszcze piłkarska ekstraklasa. Zmiana wyniku w Poznaniu. Lech prowadzi ze Śląskiem Wrocław 1-0. Jest 70. minuta. A my dziękujemy za te dwie ostatnie godziny z nami. Anna Regulska audycję zrealizowała. Elżbieta Różycka odbierała telefony od państwa, a my mieliśmy przyjemność poprowadzić trzecią stronę medalu. Norbert Michalak. I Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia za tydzień. Ogłoszenie społeczne. Bądź bezpieczny na drodze. Zgłoś swój pomysł na poprawę bezpieczeństwa drogowego Fundacji Nadzieja, osób poszkodowanych w wypadkach drogowych i weź udział w 6. Ogólnopolskim Konwencie Współpraca Międzysektorowa i Innowacje na rzecz Bezpieczeństwa Drogowego. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie www.fundacjanadzieja.com. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty widziałeś, jak Media Expert świętuje swoje urodziny? No widziałem, Barbara, niskimi cenami. No? Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas